أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ، اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد. خلاصہ تفسیر: بے شک ہم نے اس صلح حدیبیہ سے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہو گئی ایک فتح مطلوب، یعنی فتح مکہ کا. اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہو گئی، اور فتح مکہ فتح میں مبین اس لیے کہا گیا، اور فتح مکہ فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے، اور فتح مکہ سے مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا، کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آ گئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں گے. جب مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل امنڈ پڑے، اور خود یا بواسطہ اپنے وفود کے اسلام لانا شروع کیا. چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے، اس لیے اس کو فتح مبین فرمایا گیا، اور صلح حدیبیہ اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ اس طرح ہو گئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان بڑھانے کی مہلت و فرصت نہ ملتی تھی. حدیبیہ کے واقعے میں جو صلح ہو گئی تو اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی، جس سے بہت سے نئے آدمی مسلمان ہو گئے اور مجمع مسلمانوں کا بڑھ گیا، اور فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی درست ہو گیا، اور ایسے ہو گئے کہ دوسروں پر دباؤ پڑ سکے. پھر قریش کی طرف سے عہد شکنی ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے. اہل مکہ اس قدر مرغوب ہوئے کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور اطاعت قبول کر لی، اور جو لڑائی ہوئی بھی تو اتنی کم اور خفیف کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کے ساتھ فتح ہوا یا جنگ سے. غرض اس طرح یہ صلح سبب فتح ہو گئی، اس لیے مجازی طور پر اس صلح کو بھی فتح فرما دیا گیا، جس میں فتح مکہ کی پیشن گوئی بھی ہے. آگے اس فتح کے دینی اور دنیاوی ثمرات و برکات کا بیان ہے کہ یہ فتح اس لیے میسر ہوئی تاکہ تبلیغ دین اور دعوت حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اس سے آپ کا اجر بہت بڑھ جائے، اور کثرت اجر و قرب کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی سب اگلی پچھلی سوری خطائیں معاف فرما دے، اور آپ پر جو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کرتا آتا ہے، مثلا آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، بہت سے علوم دیے، بہت سے اعمال کا ثواب دیا، ان احسانات کی اور زیادہ تکمیل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر اور مقام قرب اور بلند ہو. یہ دو نعمتیں تو آخرت سے متعلق ہیں، اور دو نعمتیں دنیاوی ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی روک ٹوک کے دین کے سیدھے راستے پر لے چلے، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم پر چلنا پہلے سے یقینی ہے، مگر اس میں کفار کی مزاحمت ہوتی تھی، اب یہ مزاحمت نہیں رہے گی، اور دوسری دنیاوی نعمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو، یعنی جس کے بعد آپ کو کبھی کسی سے دبنا نہ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جزیرۃ العرب پر آپ کا تسلط ہو گیا۔ معارف و مسائل، جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے نزدیک سورہ فتح سن 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد عمرہ مکہ مکرمہ ما جماعت صحابہ کے تشریف لے گئے اور حرم مکہ کے قریب مقام حدیبیہ تک پہنچ کر قیام فرمایا، مگر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا۔ پھر اس پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں، اگلے سال اس عمرے کی قضا کر لیں۔ بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح کی صلح سے ناراض تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بإشارات ربانی اس صلح کو انجام کار مسلمانوں کے لیے ذریعہ کامیابی سمجھ کر قبول فرما لیا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے تو راستے میں سورت پوری نازل ہوئی جس میں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے، ضرور واقع ہوگا، مگر اس کا یہ وقت نہیں، بعد میں فتح کے وقت ہوگا۔ اور اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کیونکہ یہ صلح ہی در حقیقت فتح مکہ کا سبب بنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم صلح حدیبیہ ہی کو فتح سمجھتے ہیں، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ ہی کو فتح سمجھتے ہو اور کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے، لیکن ہم تو واقعہ حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان کو اصلی فتح سمجھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے جن کی تعداد 1400 تھی ایک درخت کے نیچے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، جیسا کہ اسی صورت میں اس بیعت کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صورت واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے اور اس واقعے کے بہت سے اجزاء کا خود اس صورت میں تذکرہ بھی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس واقعے کو پہلا ذکر کر دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی بڑی تفصیل ہے اور اس سے زیادہ تفسیر مظہری میں اس جگہ 14 صفحات میں یہ قصہ اول سے آخر تک مفصل اور مرتب مستند کتب حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو بہت سے معجزات اور نصائح اور علمی دینی سیاسی فوائد و حکم پر مشتمل ہے۔ اس میں سے یہاں اس قصے کے صرف وہ اجزاء لکھے جاتے ہیں جن کا ذکر خود اس صورت میں کیا گیا ہے یا جن سے اس کا گہرا تعلق ہے، تاکہ ان آیتوں کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے جو اس قصے سے متعلق ہے۔ اور یہ سب بیان تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے، اور جو کسی دوسری تفسیر سے لیا ہے اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ واقعہ حدیبیہ، حدیبیہ ایک مقام مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ہے، جس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے۔ جز اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اس واقعے کا ایک جز بروایت عبد بن حمید و ابن جریر و بیقہی وغیرہ یہ ہے کہ میں مع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے حسب قاعدہ سر کا حلق کرایا، بعض نے بال کٹوا لیے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ آئی۔ یہ اس واقعے کا ایک جز ہے جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے صورت کا واقع ہونا یقینی ہو گیا، مگر خواب میں اس واقعے کے لیے کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا، اور در حقیقت یہ خواب فتح مکہ کے وقت پورا ہونے والا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خواب سنایا تو وہ سب کے سب مکہ مکرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے مشتاق تھے کہ ان حضرات نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی. اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک مجمع تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا, کیونکہ خواب میں کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں تھا, تو احتمال یہ بھی تھا کہ ابھی یہ مقصد حاصل ہو جائے. جز دوم, آپ کا صحابہ اکرام اور دیہات کے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے بلانا اور بعض کا انکار کرنا. ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عمرے کا ارادہ فرما لیا تو آپ کو یہ خطرہ سامنے تھا کہ قریش مکہ ممکن ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے سے روکیں اور ممکن ہے کہ مدافعات کے لیے جنگ کی صورت پیش آ جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے قریبی دیہات میں اعلان کر کے ان لوگوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی. ان میں سے بہت سے اعراب دیہات نے ساتھ چلنے سے عذر کر دیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہمیں قریش مکہ سے روانہ چاہتے ہیں جو ساز و سامان والے اور طاقتور ہیں. ان کا انجام تو یہ ہونا ہے کہ اس سفر سے زندہ واپس نہ لوٹیں گے. جز سوم, مکہ کی طرف روانگی. امام احمد و بخاری, ابو داؤد و نسائی وغیرہ کی روایت کے مطابق روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نیا لباس زیب تن فرمایا اور اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین و انصار اور دیہات کے آنے والوں کا بڑا مجمع تھا جن کی تعداد اکثر روایات میں 1400 بیان کی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے ان میں کسی کو شک نہیں تھا کہ مکہ اسی وقت فتح ہو جائے گا. حالانکہ بجز تلواروں کے ان کے ساتھ اور کچھ اسلحہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صحابہ کرام کے شروع ماہ ذی قعدہ میں پیر کے دن روانہ ہوئے اور ذو الحلیفہ میں پہنچ کر احرام باندھا. جز چہار, اہل مکہ کی مقابلے کے لیے تیاری. دوسری طرف جب اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہونے کی خبر ملی تو جمع ہو کر باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں, اگر ہم نے ان کو مکہ میں آنے دیا تو تمام عرب میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ وہ ہم پر غلبہ پا کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے, حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں. سب نے عہد کیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کی سرکردگی میں ایک جماعت کو مکہ سے باہر مقام کرا الغمیم پر بھیج دیا اور آس پاس کے دیہات والوں کو بھی ساتھ ملا لیا, اور طائف کا قبیلہ بنو تقیف بھی ان کے ساتھ لگ گیا. انہوں نے مقام بلدج پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا. ان سب نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کرنے کا عہد کر لیا. خبر رسانی کا ایک عجیب سادہ طریقہ, ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے انتظام کیا کہ مقام بلدہ سے لے کر اس مقام تک جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کچھ آدمی بٹھا دیے تاکہ اب آپ کے پورے حالات دیکھ کر آپ کے متصل پہاڑ والا بآواز بلند دوسرے پہاڑ والے تک, وہ تیسرے تک, وہ چوتھے تک پہنچا دے. اس طرح چند منٹوں میں آپ کی نقل و حرکت کا بلدہ والوں کو علم ہو جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رساں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر رضی اللہ عنہ ابن سفیان کو آگے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا کہ وہ خفیہ اہل مکہ کے حالات جا کر دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں. وہ مکہ سے واپس آئے تو اہل مکہ کی ان جنگی تیاریوں اور مکمل مزاحمت کے واقعات کی خبر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے قریش پر کہ متعدد جنگوں نے ان کو کھا لیا ہے, پھر بھی وہ جنگ سے باز نہیں آتے. ان کے لیے تو اچھا موقع تھا کہ وہ مجھے اور دوسرے اہل عرب کو آزاد چھوڑ دیتے. اگر یہ عرب لوگ مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کی مراد گھر بیٹھے حاصل تھی، اور میں ان پر غالب آ جاتا تو یا تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اگر یہ نہ کرتے اور جنگ ہی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تازہ اور قوی ہوتے اور پھر وہ میرے مقابلے پر آ جاتے۔ معلوم نہیں کہ قریش کیا سمجھ رہے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی کہ میں اس حکم پر جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ہمیشہ ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ تنہا میری گردن رہ جائے۔ جس پنجم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کا راستے میں بیٹھ جانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، اور مشورہ لیا کہ اب ہمیں یہیں سے ان عربوں کے خلاف جہاد شروع کر دینا چاہیے یا ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں، پھر جو ہمیں روکے اس سے قتال کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں، کسی سے جنگ کے لیے نہیں نکلے، اس لیے آپ اپنے قصد پر رہیں، ہاں اگر کوئی ہمیں مکہ مکرمہ سے روکے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا، یعنی جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا بس اب اللہ کے نام پر مکہ کی طرف چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لشکر کی صفوف جانب قبلہ کی طرف مستحکم کر کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد بن بشر کو ایک دستہ فوج کا امیر بنا کر آگے کیا، انہوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے بالمقابل صفوف بنا لی۔ اسی حالت میں نماز ظہر کا وقت آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز پڑھائی۔ خالد بن ولید اور ان کے سپاہی دیکھتے رہے۔ بعد میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا، جب یہ لوگ سب نماز میں تھے اس وقت ہم ان پر ٹوٹ پڑتے، مگر کچھ بات نہیں، اب ان کی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔ مگر جبرائیل علیہ السلام صلوات الخوف کے احکام لے کر نازل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر کے نماز کے وقت لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ بتلا دیا اور ان کے شر سے محفوظ رہے۔ جز ششم مقام حدیبیہ میں ایک معجزہ۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا ہاتھ پھسل گیا، وہ بیٹھ گئی، صحابہ اکرام نے اٹھانا چاہا تو نہ اٹھی، لوگوں نے کہا کہ قصبہ بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصبہ کا قصور نہیں، نہ اس کی ایسی عادت ہے، بلکہ اس کو تو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا۔ غالباً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز ہو گیا کہ جو واقعہ خواب میں دکھلایا گیا ہے اس کا یہ وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن قریش مجھ سے جو بات بھی ایسی کہیں گے جس میں شعائر الہیہ کی تعظیم ہو تو میں اس کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر ایک آواز لگائی تو اٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی جانب سے ہٹ کر حدیبیہ کی دوسری جانب قیام فرمایا جہاں پانی بہت ہی کم تھا۔ پانی کے مواقع پر خالد بن ولید اور بلدہ والے قابض ہو چکے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک کنواں جس میں پانی کچھ رستہ تھا اس میں آپ نے کلی کر دی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کے اندر گاڑ دو۔ یہ عمل ہوتے ہی اس کا پانی جوش مار کر کنویں کی من کے قریب پہنچ گیا، کنویں کے اوپر والوں نے اپنے برتنوں سے پانی نکالا اور سیراب ہو گئے۔ جز ہفتوں اہل مکہ کے ساتھ بواسطہ وفود بات چیت۔ اس طرح صحابہ مطمئن ہو کر یہاں مقیم ہوئے اور اہل مکہ سے بواسطہ وفود بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے بدیل بن مرقہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، خیر خواہانہ عرض کیا کہ قریش مکہ پوری قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں اور پانی کی جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے جنگ کرنے نہیں آئے، البتہ اگر کوئی ہمیں عمرہ کرنے سے روکے گا تو ہم قتال کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اعادہ فرمایا جو پہلے جاسوس بشر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی تھی کہ قریش کو متعدد جنگوں نے کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو کسی معین مدت تک کے لیے ہم سے سلو کر لیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی تیاری میں لگ جائیں اور ہمیں اور باقی عرب کو چھوڑ دیں، اگر وہ مجھ پر غالب آ گئے تو ان کی مراد گھر بیٹھے پوری ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آ گئے اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں یا ہمارے خلاف جہاد کریں یا ہمارے خلاف جنگ کریں، اور اس عرصے میں وہ اپنی قوت محفوظ رکھ کر بڑھا چکے ہوں گے، اور اگر قریش اس بات سے انکار کریں تو بخدا ہم اپنے معاملے پر ان سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ میری تنہا گردن باقی ہے۔ بودیل یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ میں جا کر قریشی سرداروں سے آپ کی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے تو ان کی بات ہی سننا نہ چاہا بلکہ جنگ کے جوش میں رہے، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو سن لیں۔ یہ کہنے والے عروہ بن مسعود اپنی قوم کے سردار تھے، جب بات سنی تو عروہ بن مسعود نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی ہے وہ درست ہے، اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے بات کروں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ عروہ بن مسعود گفتگو کے لیے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی قوم قریش کا صفایا ہی کر دیں تو یہ کون سی اچھی بات ہوگی؟ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو ہلاک کر دے؟ پھر صحابہ کرام نے سے ان کی نرم و گرم باتیں ہوتی رہیں۔ اسی حال میں عروہ صحابہ کرام کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا بھی تو صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں سے مل لیا، اور جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے گرنے والے پانی پر صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اپنے چہروں کو ملتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے۔ عروہ نے واپس جا کر قریشی سرداروں سے حال بیان کیا کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں قیصر و کسرا اور نجاشی کے پاس جا چکا ہوں، خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی قوم اس پر اس طرح فدا ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر فدا ہے، اور وہ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ مگر لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مان سکتے بجز اس کے کہ اس سال تو آپ لوٹ جائیں پھر اگلے سال آ جائیں۔ جب عروہ کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی جماعت کو ساتھ لے کر واپس ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب جلیس بن علقمہ جو اعراب کے سردار تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ اکرام کو احرام کی حالت میں قربانی کے جانور ساتھ لیے دیکھا تو واپس ہو کر اس نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے عمرے کے لیے آئے ہیں، ان کو روکنا کسی طرح درست نہیں۔ لوگوں نے اس کا کہنا نہ سنا تو یہ بھی اپنی جماعت کو لے کر واپس ہو گیا۔ پھر ایک چوتھا آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے آیا اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے اپنی وہی بات پیش کر دی جو اس سے پہلے بدیل اور عروہ بن مسعود کے سامنے پیش کی تھی۔ اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قریش کو سنا دیا۔ جز ہشتم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے لیے پیغام دے کر بھیجنا۔ امام بقہی رحمۃ اللہ نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پہنچ کر قیام فرمایا تو قریش گھبرا گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان کے پاس اپنا کوئی آدمی بھیج کر بتلا دیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو۔ اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے عرض کیا کہ قریش میرے سخت دشمن ہیں کیونکہ ان کو میری عداوت و شدت کا حال معلوم ہے، اور میرے قبیلے کا کوئی آدمی ایسا مکہ میں نہیں جو میری حمایت کرے، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلے وغیرہ کی وجہ سے خاص قوت و عزت رکھتے ہیں، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے معمور فرما کر بھیج دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو ضعفاء مسلمین مرد اور عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر تسلی کر دیں کہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر تمہاری مشکلات کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو مقام بلدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے اور مقابلے کے لیے جمع تھے. ان سے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات سنا دی جو آپ نے بدیل اور عروہ بن ابن مسعود وغیرہ کے سامنے کہی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیغام سن لیا، آپ جا کر اپنے بزرگ سے کہہ دو کہ یہ بات ہرگز نہیں ہوگی. ان لوگوں کا جواب سن کر آپ مکہ مکرمہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید کی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لے کر ان سے کہا کہ مکہ میں اپنا پیغام لے کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی فکر نہ کریں. پھر اپنے گھوڑے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. کیونکہ ان کا قبیلہ بنو سعید مکہ مکرمہ میں بہت قوی اور عزت دار تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک ایک سردار کے پاس پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس جائیں گے. ہاں کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو لڑیں گے، اور قریش خود جنگوں سے نیم جاں ہو چکے ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہمیں اور دوسرے اہل عرب کو چھوڑ دیں، قریش ہمارے مقابلے پر نہ آئیں، پھر دیکھیں اگر عرب ہم پر غالب آ گئے تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی، اور ہم غالب آئے تو انہیں پھر بھی اختیار باقی ہوگا، اس وقت قتال کر سکتے ہیں اور اس عرصے میں ان کو اپنی طاقت بڑھانے اور محفوظ رکھنے کا موقع بھی مل جائے گا. مگر ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ ضعفاء مسلمین سے ملے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، وہ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچانے سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کرے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں 3 رات رہے اور رؤساء قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی طرف دعوت دیتے رہے. جز نہم، اہل مکہ اور مسلمانوں میں آویزش اور اہل مکہ کے 60 آدمیوں کی گرفتاری. اسی عرصے میں قریش نے اپنے 50 آدمی اس کام پر لگائے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر موقع کا انتظار کریں اور موقع ملنے پر معاذ اللہ آپ کا قصہ ختم کر دیں. یہ لوگ اسی تاک میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی پر معمور حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قید کر کے حاضر کر دیا. دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مکہ میں تھے اور ان کے ساتھ تقریباً 10 مسلمان اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، قریش نے جب اپنے 50 آدمیوں کی گرفتاری کا حال سنا تو حضرت عثمان سمیت ان سب مسلمانوں کو روک لیا اور قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکلی اور مسلمانوں کی جماعت پر تیر اور پتھر پھینکے. اس میں مسلمانوں میں سے ایک صحابی ابن زنیم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں نے ان قریشیوں کے 10 سرواروں کو گرفتار کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے. جز دہم، بیت رضوان کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا کہ سب جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کریں. سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا ذکر آگے سورت میں آنے والا ہے. احادیث صحیحہ میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ چونکہ آپ کے حکم سے مکہ گئے ہوئے تھے اس لیے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے. یہ خصوصی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کر لی. جز یازدہ حدیبیہ کا واقعہ۔ دوسری طرف اہل مکہ پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کا روب مسلط کر دیا اور خود مصالحات پر آمادہ ہو کر انہوں نے اپنے تین آدمی سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزا اور مکرز بن حفص کو عذر معذرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان میں سے پہلے دو حضرات بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ سہیل بن عمرو نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خبر پہنچی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قتل کر دیے، یہ بالکل غلط ہے، ہم ان کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ مسند احمد اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورت میں جو آگے آیت آنے والی ہے، والذی کف ایدیہم عنکم، یہ اسی واقعے سے متعلق ہے۔ اب سہیل اور ان کے ساتھیوں نے جا کر بیعت رضوان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسالحت اور جانساری کے عجیب و غریب منظر کا حال قریش کے سامنے پیش کیا تو قریش کے اصحاب رائے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال تو واپس چلے جائیں، تاکہ پورے عرب میں یہ شہرت نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو روکنا چاہا، وہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے اور اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں اور تین روز مکہ میں قیام کریں، اس وقت اپنے جانور قربانی کے ذبح کر ڈالیں اور احرام کھول لیں۔ چنانچہ یہی سہیل بن عمرو یہ پیغام لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے سلو کا ارادہ کر لیا ہے کہ سہیل کو پھر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہار زانو بیٹھ گئے اور صحابہ میں سے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ ہتھیاروں سے مسلح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ سہیل حاضر ہوئے تو ادب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور قریش کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ صحابہ کرام عموماً اس پر راضی نہ تھے کہ اس وقت اپنے احرام بغیر عمرے کے لیے کھول دیں۔ انہوں نے سہیل سے سخت گفتگو کی، آوازیں کبھی بلند ہو گئیں کبھی پست ہوئیں۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے سہیل کو ڈانٹا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کر۔ طویل گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر کے صلح کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سہیل نے کہا کہ لائیے ہم اپنے اور آپ کے درمیان صلح نامہ لکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل نے یہیں سے بحث شروع کر دی اور کہا کہ لفظ رحمان اور رحیم ہمارے محاورات میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہی لفظ لکھیں جو پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لکھو کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی ضد کی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بیت اللہ سے نہ روکتے۔ صلح نامہ میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے جو کسی فریق کے عقیدے کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور فرما کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ جو لکھا ہے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باوجود سراپا اطاعت ہونے کے عرض کیا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کو مٹا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین میں سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو نہ مٹائیں اور بجز محمد رسول اللہ کے اور کچھ نہ لکھیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور کچھ آوازیں ہر طرف سے بلند ہونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا کاغذ خود اپنے دستے مبارک میں لے لیا اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پہلے کبھی نہیں لکھا تھا، مگر اس وقت خود اپنے قلم سے آپ نے یہ لکھ دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو نے 10 سال کے لیے باہم جنگ نہ کرنے کا کیا ہے، جس میں سب لوگ معمون رہیں، ایک دوسرے پر چڑھائی اور جنگ سے پرہیز کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اس وقت ہمیں طواف کرنے سے نہ روکا جائے۔ سہیل نے کہا کہ بخدا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ اس کے بعد سہیل نے اپنی ایک شرط یہ لکھی کہ جو شخص مکہ والوں میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس جائے گا اس کو واپس کر دیں گے، اگرچہ وہ آپ ہی کے دین پر ہو، اور مسلمانوں میں سے جو کوئی قریش کے پاس مکہ چلا آوے اس کو ہم واپس نہ کریں گے۔ اس پر عام مسلمانوں کی آواز اٹھی، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو مشرکین کی طرف لوٹا لیں؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا اور یہ فرمایا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر ان کے پاس گیا تو اس کو اللہ ہی نے ہم سے دور کر دیا، اس کی ہم کیوں فکر کریں؟ اور ان میں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا اور ہم نے لوٹا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ سہولت کا نکال دیں گے۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ نے سلح نامہ کا خلاصہ 3 شرطیں بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، دوسرے یہ کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے گا تو وہ واپس نہ کریں گے، تیسرے یہ کہ اب آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور 3 روز مکہ میں قیام کریں گے اور زیادہ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، اور آخر میں لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک محفوظ دستاویز ہے جس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور باقی سب عرب آزاد ہیں، جس کا جی چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو جائے اور جس کا جی چاہے قریش کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر قبیلہ خزاں اچھل پڑا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہیں، اور بنو بکر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم قریش کے عقد و عہد میں داخل ہیں۔ شرائط صلح سے عام صحابہ کرام کی ناراضی اور رنج۔ جب یہ شرائط صلح طے ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی بر حق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تو پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ بغیر عمرے کے کیے واپس چلے جائیں؟ جب تک جنگ کے ساتھ اللہ تعالی کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ہرگز اس کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، اور اللہ تعالی مجھے ضائع نہ فرمائے گا، وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کر رہے گا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب خاموش ہو گئے، مگر غم و غصہ نہیں گیا۔ آپ کے پاس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اس لیے تم مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔ غرض، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان شرائط صلح سے سخت رنج و غم پہنچا۔ خود انہوں نے فرمایا کہ واللہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیش نہیں آیا بجز اس واقعے کے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں برابر صدقہ خیرات کرتا رہا اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا کہ میری یہ خطا معاف ہو جائے۔ ایک اور حادثہ اور معاہدے کی پابندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر عمل۔ ابھی ابھی یہ شرائط صلح طے ہوئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناگواری اس پر ہو رہی تھی کہ اچانک اسی سہیل بن عمرو کا جو صلح نامہ کا فریق من جانب قریش کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا اور باپ نے اس کو قید کر رکھا تھا اور سخت ایزائیں ان کو دیتا تھا, وہ کسی طرح بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی. کچھ مسلمان بڑھے اور اس کو اپنی پناہ میں لے لیا, مگر سہیل چلا اٹھا کہ یہ پہلی عہد نامے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اگر اس کو واپس نہ کیا گیا تو میں صلح کی کسی شرط کو نہ مانوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر کے پابند ہو چکے تھے, اس لیے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر فرمایا کہ اے ابو جندل تم چند روز اور صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دعافاء مسلمین کے لیے جو مکہ میں محبوس ہیں جلد رہائی اور فراخی کا انتظام کرنے والا ہے. مسلمانوں کے دلوں پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کے اس واقعے نے اور زیادہ نمک پاشی کی. وہ تو یقین کر کے آئے تھے کہ اسی وقت مکہ فتح ہوگا, اور یہاں یہ حالات دیکھے تو ان کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی, قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جاتے. مگر معاہدہ صلح مکمل ہو چکا تھا, اس صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر و عمر, عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن سہیل بن عمر, سعد بن ابی وقاص, محمد بن مسلمہ اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم کے دستخط ہوئے. اسی طرح مشرکین کی طرف سے سہیل کے ساتھ چند دوسرے لوگوں کے بھی دستخط ہو گئے. احرام کھولنا اور قربانی کے جانور ذبح کرنا. جب صلح نامہ کی کتابت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرارداد صلح کے مطابق اب ہمیں واپس جانا ہے, سب لوگ اپنی قربانی کے جانور جو ساتھ ہیں ان کی قربانی کر دیں اور سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مسلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے فرمانے کے باوجود کوئی اس کام کے لیے نہیں اٹھا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام کو اس پر کچھ نہ کہیں, ان کو اس وقت سخت صدمہ اور رنج شرائط صلح اور بغیر عمرے کے واپسی کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے حجام کو بلا کر خود اپنا حلق کر کے احرام کھول لیں اور اپنی قربانی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے مطابق ایسا ہی کیا. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے, ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام حدیبیہ میں 19 اور بعض روایات کے اعتبار سے 20 دن قیام فرمایا تھا. اب یہاں سے واپسی شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مکہ مجمع کے ساتھ پہلے مرض زہران پھر عصفان پہنچے. یہاں پہنچ کر سب مسلمانوں کا زاد راہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, کھانے کے لیے بہت کم سامان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا اور سب کو حکم دیا, جس کے پاس جو کچھ ہے لا کر یہاں جمع کر دے. اس طرح جو کچھ باقی ماندہ کھانے کا سامان تھا سب اس دسترخوان پر جمع ہو گیا. 1400 حضرات کا مجمع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان ہے کہ پورے 1400 حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا, پھر اپنے برتنوں میں بھر لیا. اس کے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا. اس مقام پر یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتحان اور ان کی بے نظیر قوت ایمانی. اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ان شرائط صلح اور بغیر عمرہ اور بغیر جنگ میں اپنے حوصلے نکالنے کے واپسی سخت بھاری اور ناگوار تھی. یہ انہی کا ایمان تھا کہ ان سب حالات میں ایمان اور اطاعت رسول پر جمے رہے. حدیبیہ سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرا غمیم پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ فتح نازل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھ کر سنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب اس طرح کی شرائط صلح اور بغیر عمرے کے واپسی سے زخم خوردہ پہلے ہی سے تھے. اب اس سورت نے یہ بتلایا کہ فتح مبین حاصل ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر بھی سر تسلیم خم کیا اور ان سب چیزوں کو فتح مبین یقین کیا۔ صلح حدیبیہ کے ثمرات و برکات کا ظہور، سب سے پہلی بات تو اس واقعے میں یہ ہوئی کہ قریش مکہ اور ان کے بہت سے متبعین پر ان کی ضد اور بیجا ہٹ دھرمی واضح ہو کر خود ان میں پھوٹ پڑی۔ بدال ابن عرقہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ ہو گئے، پھر عروہ ابن مسعود اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گئے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے نظیر جان نثاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اطاعت و محبت و عظمت دیکھ کر قریش مکہ کا مرعوب ہو جانا اور صلح کی طرف مائل ہونا، حالانکہ ان کے لیے مسلمانوں کا صفایا کر دینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں مطمئن تھے، مسلمان مسافرت کی حالت میں تھے، قریش نے پانی کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، یہ بے آب و دانہ جنگل میں تھے، ان کی پوری قوت موجود تھی، مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھے، مگر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور ان کی جماعت کے بہت سے افراد کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور اختلاط کے مواقع مل کر ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام و ایمان راسخ ہو گیا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تیسرے صلح و امان کی وجہ سے راستے معمون ہو گئے، دعوت اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے راستے کھل گئے، عرب کے وفود کو آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گوشہ گوشے میں دعوت اسلام کو پھیلایا، دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے خطوط بھیجے گئے، ان میں سے چند بڑے بڑے بادشاہ متاثر ہوئے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ واقعہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام اور سب کو عمرے کے لیے نکلنے کی تاکید کے باوجود 1500 سے زیادہ مسلمان ساتھ نہیں تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی عرصے میں 7 ہجری میں خیبر فتح ہو کر مسلمانوں کو سامان بڑی مقدار میں مل گیا اور ان کی مادی قوت مستحکم ہو گئی، اور اس صلح پر 2 سال گزرنے نہ پائے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو گئی جو اس سے پہلے تمام پچھلی مدت میں نہیں تھی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قریش مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی خفیہ تیاری شروع کی تو اس صلح نامے پر 20-21 مہینے گزرے تھے کہ فتح مکہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جانثار سپاہی 10,000 تھے۔ قریش مکہ کو خبر لگی تو گھبرا کر ابو سفیان کو عذر معذرت کر کے تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آپ نے معاہدے کی تجدید نہ کی اور بالآخر 10,000 کے اس حزب اللہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کفار قریش ایسے مغلوب و مرعوب ہو چکے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ زیادہ لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ سیاست نے جنگ نہ ہونے کا یہ انتظام کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون ہے۔ اس طرح سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور قتل و قتال کی زیادہ نوبت نہیں آئی۔ اس لیے ائمہ فقہا میں یہ اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح سے فتح ہوا یا جنگ سے۔ بہرحال بڑی سہولت کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب واقعہ بن کر سب کے سامنے آ گیا۔ صحابہ کرام نے بے خطر ہو کر بیت اللہ کا طواف، پھر حلق و قصر کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ آئی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو خصوصاً اور سب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عموماً خطاب کر کے فرمایا کہ یہ ہے وہ واقعہ جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ پھر حجت الوداع کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ تھا وہ واقعہ جو میں نے تم سے کہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک کوئی فتح صلح حدیبیہ سے زیادہ بہتر اور اعظم نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پہلے سے فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی فتح صلح حدیبیہ کے برابر نہیں ہے، لیکن لوگوں کی رائے اور بصیرت وہاں تک نہ پہنچی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک طے شدہ حقیقت تھی. یہ لوگ جلد بازی کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی سے متاثر ہو کر جلدی نہیں کرتا بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ ہر کام اپنے صحیح وقت پر انجام پاتا ہے. اس لیے سورہ فتح میں تعالیٰ نے واقعہ حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا. یہ واقعہ حدیبیہ کے اہم اجزاء تھے جن سے اگلی آیات کے سمجھنے میں سہولت ملے گی. اب آیات کی تفسیر دیکھیے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس میں لِيَغْفِر کا نام اگر تعلیل یعنی بیان علت کے لیے لیا جائے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ تین کمالات حاصل ہو جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے. ان میں پہلی چیز تمام اگلی پچھلی لغزشوں اور خطاؤں کی معافی ہے. سورہ محمد میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ان کی طرف قرآن میں جہاں کہیں ذنب یا عصیان وغیرہ کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ ان کے مقام عالی کی مناسبت سے ایسے کاموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو خلاف اولا تھے مگر نبوت کے مقام بلند کے اعتبار سے غیر افضل پر عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن نے بطور تحدید کے ذنب و گناہ سے تعبیر کیا ہے. اور ما تقدم سے مراد وہ لغزشیں ہیں جو نبوت سے پہلے ہوں اور ما تأخر سے مراد وہ لغزشیں جو رسالت و نبوت کے بعد صادر ہوں. اور فتح مبین کا اس مغفرت کے لیے سبب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت لوگ جوک جوک اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کی دعوت کا عام ہو جانا آپ کی زندگی کا مقصد عظیم اور آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھانے والا ہے اور اجر و ثواب کی زیادتی سبب ہوتی ہے کفارہ سیئات کی. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ دوسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوئی. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر تو آپ اول ہی سے ہیں اور نہ صرف خود صراط مستقیم پر ہیں بلکہ دنیا کو اسی صراط مستقیم کی دعوت دینا آپ کا رات دن کا مشغلہ ہے. تو ہجرت کے چھٹے سال فتح مبین کے ذریعے صراط مستقیم کی ہدایت کے کیا معنی؟ اس کا جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر لفظ ہدایت کی تحقیق میں گزر چکا ہے کہ ہدایت ایک ایسا مفہوم عام ہے جس کے درجات غیر متناہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی منزل مقصود کا راستہ دکھلانا یا اس پر پہنچانا ہے اور اصل منزل مقصود ہر انسان کی حق تعالی کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے اور اس رضا و قرب کے متفاوت درجات بے شمار ہیں. ایک درجہ حاصل ہو جانے کے ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کی ضرورت باقی رہتی ہے جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی و رسول بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسی لیے اہدین الصراط المستقیم کی دعا نماز کی ہر رکعت میں کرنے کی تعلیم جیسے امت کو ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جس کا حاصل صراط مستقیم کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے درجات میں ترقی حاصل کرنا ہے. اس فتح مبین پر حق تعالیٰ نے اسی قرب و رضا کا کوئی بہت اعلی مقام آپ کو عطا فرمایا جس کو یہدی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. یہ تیسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوئی کہ حق تعالیٰ کی امداد و اعانت جو آپ کو ہمیشہ حاصل رہی ہے اس وقت اس مدد کا ایک بڑا درجہ آپ کو دیا گیا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ ہے خبردار حکمت والا تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اور اتار دے ان پر سے ان کی برائیاں اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر بری اٹکلیں انہی پر پڑے پھر مصیبت کا اور غصہ ہوا اللہ ان پر اور لعنت کی ان کو اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ پہنچے اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ہے اللہ زبردست حکمت والا خلاصہ تفصیل وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا جس کے دو اثر ہیں ایک بیعت جہاد کے وقت اس کی طرف مسابقت اور عزم و ہمت جیسا کہ بیعت رضوان کے واقعے میں اوپر ذکر آ چکا ہے اور دوسرا اثر کفار کی بیجا ضد کے وقت اپنے جوش اور غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا جس کا ذکر اس واقعے کے جز دہم میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے اور آگے بھی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ میں آئے گا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو کیونکہ دراصل اطاعت رسول میں ذریعہ ہے نور ایمان میں زیادتی کا اور اس واقعے میں ہر پہلو سے مکمل اطاعت رسول کا امتحان ہو گیا کہ جب رسول نے دعوت جہاد کے لیے بلایا اور بیعت لی تو بڑی خوش دلی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت کی اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور جب حکمت و مصلحت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال سے روکا اور سب صحابہ جوش جہاد میں قتال کے لیے بے قرار تھے مگر اطاعت رسول میں سر تسلیم خم کر دیا اور قتال سے باز رہے اور آسمان و زمین کے سب لشکر جیسے ملائکہ اور سب مخلوقات اللہ ہی کے لشکر ہیں اس لیے کفار کی شکست اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے قتال و جہاد کا محتاج نہیں وہ اگر چاہیں تو اپنے فرشتوں کے لشکر بھیجنے جیسا کہ بدر احزاب حنین کے غزوات میں اس کا مشاہدہ ہو چکا اور یہ لشکر بھیجنا بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ہے ورنہ ایک فرشتہ بھی سب کے لیے کافی ہے اس لیے تم لوگوں کو نہ تو کفار کی کثرت دیکھ کر جہاد و قتال میں کوئی تردد ہونا چاہیے اور نہ جس وقت اللہ و رسول کا حکم ترک قتال کا ہو اس وقت ترک قتال میں بھی کوئی تردد ہونا چاہیے کہ افسوس سلو ہو گئی اور کفار بج گئے ان کو سزا نہ ہوئی اور قتال یا ترک قتال کے نتائج اور عواقب کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا حکمت والا ہے جب قتال میں حکمت ہوتی ہے اس کا حکم دیتا ہے اور جب ترک قتال میں مصلحت ہوتی ہے اس کا حکم فرماتا ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو امر رسول کے تابع رکھیں جو سبب ہے زیادت ایمان کا آگے زیادتی ایمان کے ثمرے کا بیان ہے یعنی تاکہ اللہ تعالی اس اطاعت کی بدولت مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اس اطاعت کی بدولت ان کے گناہ دور کر دے، کیونکہ اطاعت رسول میں گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ سب داخل ہیں جو تمام سیئات اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ مذکور ہوا اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اول قلوب مومنین پر سکینت اور تحمل نازل کرنے کا انعام ذکر فرمایا، پھر یہ انعام ایمان کی زیادتی کا بذریعہ اطاعت رسول سبب بنا، اور اطاعت رسول دخول جنت کا سبب بنی، اس لیے یہ سب امور مومنین کے قلوب میں نصول سکینت پر مرتب ہوئے۔ آگے اسی سکینت پر مرتب کر کے منافقین کی اس سے محرومی اور اس محرومی کے سبب سے گرفتار عذاب ہونا بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ سکینت مسلمانوں کے قلوب پر نازل فرمائی اور کفار کے قلوب پر نازل نہیں فرمائی، تاکہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو بوجہ ان کے کفر کے عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں۔ اس برے گمان سے مراد با اعتبار سیاق کلام کے ان لوگوں کا گمان ہے جن کو عمرے کے لیے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور باہم یہ کہا کہ یہ لوگ اہل مکہ سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ان کو جانے دو، یہ ان کے ہاتھ سے بچ کر نہیں آویں گے۔ ایسا کہنے والے لوگ منافقین ہی ہو سکتے ہیں، اور اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے سارے عقائد کفریہ شرکیہ اسی گمان بد میں داخل ہیں۔ ان سب کے لیے وعید ہے کہ دنیا میں ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، چنانچہ چند ہی روز کے بعد مقتول اور محبوس ہوئے، اور منافقین کی تمام عمر حسرت و پریشانی میں کٹی کہ اسلام بڑھتا تھا اور وہ گھٹتے جاتے تھے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالی ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے اس وعید کی تاکید ہے کہ آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالی زبردست یعنی پوری قدرت والا ہے، اگر چاہتا اپنے کسی بھی لشکر سے ان سب کی ایک دم صفائی کر دیتا کہ یہ اس کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لیے بمصلحت سزا میں مہلت دیتا ہے۔ معارف و مسائل، شروع سورت کی تین آیتوں میں ان خاص انعامات کا ذکر ہے جو اس فتح مبین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہوئے۔ بعض صحابہ جو سفر حدیبیہ میں ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعامات تو آپ کے لیے ہیں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر آیات نازل ہوئیں، ان میں اصالتاً حاضرین حدیبیہ اور بیت رضوان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ انعامات ایمان اور اطاعت رسول کے سبب ملے، اس حیثیت سے سب مومنین کو بھی شامل ہے کہ جو بھی ایمان اور اطاعت میں کامل ہوگا وہ ان انعامات کا مستحق ہوگا۔ شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو، اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام. تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو جسے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے, اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے. پھر جو کوئی تو قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو, اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا. خلاصہ تفصیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو اعمال امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والا عموماً اور دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے بشارت دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے, اور اے مسلمانوں ہم نے اس کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. عقیدتاً بھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک سمجھو, اور عملاً بھی کہ اس کی اطاعت کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح و تصدیق میں لگے رہو. اگر اس تسبیح کی تفسیر نماز سے کی جائے تو صبح و شام کی فرض نمازیں مراد ہوں گی, ورنہ مطلق ذکر اگرچہ مستحب ہی ہو مراد ہوگا. آگے بعض حقوق خاصہ کے متعلق ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ سے حدیبیہ کے روز اس بات پر بیعت کر رہے ہیں, یعنی بیعت کر چکے ہیں کہ جہاد سے بھاگیں گے نہیں, تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں, کیونکہ مقصود آپ سے اس پر بیعت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں گے, اور جب یہ بات ہے تو گویا خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. پھر بیعت کے بعد جو شخص عہد توڑے گا یعنی بجائے اطاعت کے مخالفت کرے گا تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا, اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر بیعت میں خدا سے عہد کیا ہے تو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر خصوصاً بیعت رضوان کے شرکا پر مبذول ہوئے, اور چونکہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ اور واسطہ عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کی مناسبت سے آیات مذکورہ میں ان کے حقوق اور تعظیم و تقریم کا ذکر ہے. اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی تین صفات بیان فرمائی, شاہد, بشیر, نذیر. شاہد کے معنی گواہ کے ہیں, مراد اس کی وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کی تفسیر میں معارف القرآن جلد دوم صفحہ 419 میں گزر چکی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کی بابت اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام امت کو پہنچا دیا, پھر کسی نے اطاعت کی, کسی نے نافرمانی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے. سورہ نساء کی آیت کی تفسیر میں قرطبی نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی گواہی اپنے زمانے کے موجود لوگوں کے متعلق ہوگی کہ ان کی دعوت حق کو کس نے قبول کیا اور کس نے نافرمانی کی. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اپنے زمانے کے لوگوں کے متعلق ہوگی, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ گواہی تمام امت کے اعمال, طاعات و سیئات پر ہوگی, کیونکہ بعض روایات کے مطابق امت کے اعمال صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں, اس لیے آپ تمام امت کے اعمال سے باخبر ہوں گے. اور بشیر کے معنی بشارت دینے والا, نذیر کے معنی ڈرانے والا. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مومنین اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں, اور کفار فجار کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں. آگے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور ایمان کے ساتھ مزید تین اوصاف کا ذکر فرمایا ہے جو مومنین میں ہونے چاہیے. تعزیروہ, توقیروہ اور تسبحوہ. تعزیروہ تعزیر سے مشتق ہے جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں, اور سزا کو جو تعزیر کہا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ مجرم کی مدد حقیقی اس میں ہے کہ اس پر سزا جاری کی جائے. اور توقیرو توقیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تعظیم. اور تسبحو تسبیح سے مشتق ہے جس کے معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں. ان میں آخری لفظ تو متعین ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے تسبحو کی ضمیر میں بجوز اس کے کوئی احتمال نہیں کہ حق تعالی کی طرف راجے ہو، اس لیے اکثر حضرات نے پہلے دونوں جملوں کی ضمیریں بھی اللہ تعالی کی طرف راجے کر کے معنی یہ قرار دیے ہیں کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی یعنی اس کے دین اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح کرو. اور بعض حضرات نے پہلے دو جملوں کی ضمیر رسول کی طرف راجے کر کے مطلب یہ قرار دیا کہ رسول کی مدد کرو اور تعظیم کرو اور اللہ تعالی کی تسبیح کرو، مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں انتشار ضمائر لازم آتا ہے جو بلاغت کے خلاف ہے، واللہ اعلم. اس کے بعد اس بیعت کا ذکر ہے جس کا واقعہ قصہ حدیبیہ کے جز دہم میں گزر چکا ہے. اس بیعت کے متعلق حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، چونکہ مقصود اس سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور رضا جوئی ہے، اس لیے گویا خود اللہ تعالی سے بیعت کی، اور جب انہوں نے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم کرنے کی فکر میں رہنا درست ہے. اس بیعت کی فضیلت آگے بھی آ رہی ہے. لفظ بیعت دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے. اس کا قدیم اور مسنون طریقہ باہم عہد کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے، اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط اور ضروری نہیں. بہرحال جس کام کے کسی سے عہد کیا جائے اس کی پابندی شرعاً واجب و ضروری ہے اور خلاف ورزی حرام ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ جو شخص اس عہد بیعت کو توڑے گا تو کچھ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کو اللہ تعالی بڑا اجر دینے والے ہیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گوار، ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے، سو ہمارا گناہ بخشوا. وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں، تو کہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے، تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ، بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار. کوئی نہیں، تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی، اور کھب گیا تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بری اٹکلیں، اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے. اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ، اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر: جو دیہاتی اس سفر حدیبیہ میں سے پیچھے رہ گئے، شریک سفر نہیں ہوئے، وہ عنقریب جبکہ آپ مدینہ پہنچیں گے آپ سے بات بنانے کے طور پر کہیں گے کہ ہم جو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہم کو ہمارے مال اور عیال نے فرصت نہ لینے دی، یعنی ان کی ضروریات میں مشغول رہے، تو ہمارے لیے اس کوتاہی کی معافی کی دعا کر دیجئے۔ آگے حق تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ آگے آپ کو تلقین ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے یہ عذر پیش کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اول تو یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو بمقابلہ اللہ و رسول کے حکم قطعی کے محض عذر لنگ اور باطل ہوتا، سو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لیے نفع و نقصان میں کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، یعنی تمہاری ذات یا تمہارے مال اور عیال میں جو نفع یا نقصان تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا ہے اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ البتہ شریعت اسلام نے بہت سے مواقع پر اس طرح کے خطرات کا عذر قبول کر کے رخصت دے دی ہے، بشرط یہ کہ وہ عذر واقعی ہو، اور جہاں شریعت نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور رخصت نہیں دی بلکہ حکم قطعی کر دیا، جیسا کہ مسئلہ زیر بحث میں ہے کہ سفر حدیبیہ کے لیے اللہ و رسول نے گھر بار کے مشاغل کو قابل قبول عذر قرار نہیں دیا اگرچہ وہ واقعی ہو، دوسرے یہ عذر جو تم کر رہے ہو واقعی اور سچا بھی نہیں جیسا کہ آگے آتا ہے، اور تم سمجھتے ہوگے کہ مجھ کو اس جھوٹ کی خبر نہیں ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہیں مجھ کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی ہے کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آویں گے بلکہ مشرکین سب کی صفائی کر دیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوتی تھی، بوجہ اللہ و رسول کی عداوت کے تمہاری دلی تمنا بھی تھی اور تم نے برے برے گمان کیے، اور تم ان برے گمانوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریہ ہیں برباد ہونے والے لوگ ہوئے، اور اگر ان وعیدوں کو سن کر تم اب بھی دل سے ایمان لے آؤ تو خیر، ورنہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاوے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور مومن و غیر مومن کے لیے مذکورہ قانون مقرر کرنے سے تعجب نہ کیا جائے، کیونکہ تمام آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور کافر اگرچہ مستحق عذاب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم ہے کہ وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آویں تو ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ معارف و مسائل، یہ مضمون جو اوپر مذکور ہوا ان اعراب کے متعلق ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حدیبیہ میں ساتھ چلنے کا حکم کیا تھا، مگر انہوں نے بہانہ بازی سے کام لیا، جس کا بیان قصہ حدیبیہ کے جز اول میں ہو چکا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض حضرات بعد میں تائب اور مخلص ہو گئے تھے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو چھوڑو ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدے سے کوئی نہیں پر وہ نہیں سمجھتے ہیں پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدے سے کوئی نہیں پر وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گواروں سے آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے پہلی بار دے گا تم کو ایک عذاب دردناک اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک. خلاصہ تفسیر: جو لوگ سفر حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے وہ عنقریب جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے چلو گے, مطلب یہ ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لیے چلو گے جہاں غنیمت ملنے والی ہے, تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں. وجہ اس درخواست کی مال غنیمت کی تما تھی جس کا حاصل ہونا قرائن سے ان کو معلوم اور متوقع تھا, بخلاف سفر حدیبیہ کے کہ اس میں زحمت بلکہ ہلاکت زیادہ متوقع تھی. اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالیں, یعنی حکم اللہ کا یہ تھا کہ اس غزوہ میں صرف وہ لوگ جائیں جو حدیبیہ اور بیت رضوان میں شریک ہوئے, ان کے سوا اور کوئی نہ جائے, خصوصاً ان لوگوں میں جنہوں نے سفر حدیبیہ میں تخلف اختیار کیا اور بہانہ سازی کی. سو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, یعنی تمہاری یہ درخواست ہم منظور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں حکم خدا تعالی کی تبدیلی کا گناہ ہے. اللہ تعالی نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے, یعنی حدیبیہ سے واپسی ہی میں اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا تھا کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے سوا کوئی نہ جائے گا, اور یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن میں مذکور نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کو ملا تھا جو احادیث کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیبیہ سے واپسی میں جو سورت فتح نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت آئی اتابہم فتحا قریبا, اس فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہی ہے, تو اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ یہ فتح خیبر انہی اہل حدیبیہ کو نصیب ہوگی, اور جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے تو وہ لوگ کہیں گے, ظاہر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہنا مراد نہیں بلکہ اوروں سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ لینے کو جو خدا کا حکم بتلایا جاتا ہے بات یہ نہیں, بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ہمارا شریک ہونا گوارا نہیں, حالانکہ مسلمانوں میں حسد کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں. اگر سمجھ پوری ہوتی تو اللہ کے اس حکم کی حکمت بآسانی سمجھ سکتے تھے کہ حدیبیہ میں ان حضرات نے ایک بہت بڑے خطرے اور بڑے امتحان کا کام کیا, منافقین نے اپنی دنیاوی اغراض کو مقدم رکھا, یہ وجہ ان کی تخصیص اور ان کی محرومی کی ہے. یہاں تک مضمون خیبر کے متعلق تھا. آگے ایک دوسرے واقعے کے متعلق گفتگو کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر ایک خیبر میں نہ گئے تو نہ صحیح, ثواب حاصل کرنے کے اور بھی مواقع آنے والے ہیں, چنانچہ عن قریب تم ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے. مراد اس سے فارس و روم کے غزوات ہیں. کیونکہ ان کی فوجیں تربیت یافتہ اور باسامان تھی کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع اسلام ہو جاوے، خواہ اسلام قبول کر کے یا اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینا قبول کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کام کے لیے بلائے جاؤ گے، سو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے اور ان سے جہاد کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے گا، اور اگر تم اس وقت بھی روگردانی کرو گے جیسا اس کے قبل حدیبیہ وغیرہ میں روگردانی کر چکے ہو تو وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ البتہ دعوت جہاد سے معذور لوگ مستثنی ہیں، چنانچہ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور اوپر جو مجاہدین کے لیے جنت و نعمت کے وعدے اور جہاد سے جان چرانے والوں کے لیے وعید مذکور ہیں ان میں کچھ انہی لوگوں کی تخصیص نہیں، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص حکم سے روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد سن 7 ہجری میں پیش آیا، کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جو سفر حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح اور وہاں سے اموال غنیمت ملنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وقت دیہات کے وہ لوگ جو سفر حدیبیہ میں باوجود بلانے کے عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان لوگوں نے بھی جہاد خیبر میں ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، خواہ اس طرح سے کہ ان کو قرائن سے خیبر کا فتح ہونا اور وہاں مال غنیمت ملنے کی توقع تھی، اور یا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور صلح حدیبیہ کے کچھ برکات دیکھ کر ان کو جہاد سے پیچھے رہنے پر ندامت ہوئی اور اب شرکت جہاد کا ارادہ کیا۔ ان کے جواب میں قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام یعنی اس کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور مراد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اس کے مغانم کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے، اور اس کے بعد کذالکم قال اللہ من قبل میں بھی یہی تخصیص اہل حدیبیہ کا قول ہے، مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں اس تخصیص کا ذکر ہے نہیں، پھر اس تخصیص کے وعدے کو کلام اللہ اور قول اللہ کہنا کیسے صحیح ہوا؟ وحی الہی صرف قرآن میں منحصر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی بذریعہ وحی احکام آئے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کا قرآن میں کہیں صراحتاً ذکر نہیں، بلکہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے وحی غیر متلو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا، اسی کو اس جگہ کلام اللہ اور قول اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ احکام قرآن کے جو احکام احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ بھی حسب تسری اس آیت کے کلام اللہ اور قول اللہ میں داخل ہیں۔ جو ملحدین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین نہیں مانتے، یہ آیتیں ان کے الحاد کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اسی صورت میں جو سفر حدیبیہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، اتابہم فتحا قریبا، اور باتفاق مفسرین یہاں فتح قریب سے فتح خیبر مراد ہے، تو اس طرح قرآن میں فتح خیبر کا اور اس کے غنائم اہل حدیبیہ کو ملنے کا وعدہ آ گیا، وہی اس لفظ کلام اللہ اور قول اللہ کی مراد ہو سکتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غنیمت کا وعدہ تو ہے مگر اس کا کہیں ذکر نہیں کہ یہ غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی، دوسرے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے، یہ تخصیص تو بلا شبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے، وہی کلام اللہ اور قول اللہ کا مصداق ہے۔ اور بعض حضرات نے جو سورہ توبہ کی آیت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، یعنی فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تو اس لیے صحیح نہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے متعلق آئی ہیں، اور وہ غزوہ خیبر کے بعد سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ قل لن تتبعونا، اس میں جو تاکیدی طور پر متخلفین حدیبیہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ صرف غزوہ خیبر کے ساتھ مخصوص ہے، آگے کسی اور جہاد میں بھی شریک نہ ہو سکیں یہ اس سے لازم نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان متخلفین حدیبیہ میں سے قبائل مزنیہ اور جوہینا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔ متخلفین حدیبیہ میں سے بعض لوگ بعد میں تائب ہو کر سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ خیبر کے وقت جتنے متخلفین حدیبیہ تھے سبھی کو اس جہاد کی شرکت سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ ان میں سب منافق نہیں، بعض مسلمان بھی تھے اور بعض گوسوف منافق تھے، مگر بعد میں سچے ایمان کی ان کو توفیق ہو گئی تھی، اس لیے ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے اگلی آیات آئیں جن میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اگرچہ غزوہ خیبر اللہ کے وعدے کے مطابق اہل حدیبیہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا، مگر جو مخلص مسلمان ہیں اور دل سے شرکت جہاد چاہتے ہیں ان کے لیے دوسرے مواقع آنے والے ہیں، اور ان مواقع کو قرآن کریم ایک خاص پیشن گوئی کی صورت میں بیان فرماتا ہے، جس کا ظہور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والا ہے۔ ارشاد فرمایا ستدعون الى قوم اولی بعث شدید، یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جبکہ تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی، اور یہ جہاد ایک بڑی سخت جنگ جو قوم کے ساتھ ہوگا، اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا، کیونکہ اولاً تو آپ کا اس کے بعد اعراب کو کسی غزوے میں دعوت شرکت دینا ثابت نہیں، ثانیاً اس کے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا جس کے بہادر اور سخت ہونے کا قرآن نے ذکر فرمایا، کیونکہ غزوہ تبوک میں اگرچہ مقابلہ ایسی قوم سے تھا مگر نہ اس غزوے میں اعراب کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اس میں قتال کی نوبت آئی، کیونکہ مقابل آدمیوں پر اللہ نے روب ڈال دیا، وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ بغیر قتال کے واپس آئے، اور غزوہ حنین میں بھی نہ ان کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اس وقت مقابل کوئی ایسی قوم تھی جو سخت اور ساز و سامان والی ہو، اس لیے ائمہ تفسیروں سے بعد میں فرمایا ہے کہ مراد اس سے فارس اور روم یعنی کسرا و قیصر کی قومیں ہیں جن کے ساتھ جہاد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا ہے، اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ہمیں بنو حنیفہ اہل یمامہ یعنی مسلمہ کذاب کی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کی دعوت دی، اس وقت ہم سمجھے کہ یہی قوم اس آیت میں مراد تھی، مگر ان دونوں اقوال میں کوئی تعزاد و تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سبھی قومیں اس میں داخل ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت حق کے مطابق تھی، ان کی دعوت کا ذکر خود قرآن نے آیت مذکورہ میں فرمایا ہے، تقاتلونہم او یسلمون، حضرت عبید رضی اللہ عنہ کی قرآت میں او یسلمو بغیر نون کیا ہے، اس لیے قرطبی نے اس کے مطابق حرف او کو حتی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس قوم سے قتال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ مطیع فرما بردار نہ ہو جائیں، خواہ اسلام قبول کر کے یا اسلامی حکومت کی اطاعت میں رہنا قبول کر کے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اوپر کی آیت میں جہاد کی شرکت سے ہٹنے والوں کے لیے عذاب کی وعید آئی، اِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا، تو کچھ معذور لوگ جو صحابہ کرام میں تھے ان کو فکر ہوئی کہ ہم تو شرکت جہاد کے قابل نہیں، کہیں ہم بھی اس وعید میں شامل نہ ہوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اندھے لنگڑے اور بیمار کو حکم جہاد سے مستثنی کر دیا گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے، سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے اور چلائے تم کو سیدھی راہ، اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. خلاصہ تفسیر: تحقیق اللہ ان مسلمانوں سے جو آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے جہاد میں ثابت قدم رہنے پر بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عہد کو پورا کرنے کا عزم تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اس وقت اللہ تعالی نے ان کے قلب میں اطمینان پیدا کر دیا جس سے ان کو خدا کا حکم ماننے میں ذرا پسو پیش یا تردد نہیں ہوا. یہ تو معنوی نعمتیں ہوں، اور اس کے ساتھ کچھ مخصوص نعمتیں بھی دی گئیں جن میں معنوی نعمتیں بھی شامل تھیں، چنانچہ ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دی. مراد اس فتح سے فتح خیبر ہے، اور اس فتح میں بہت سی غنیمتیں بھی دی جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست فتح دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ہے کہ اپنی قدرت اور حکمت سے جس وقت جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے فتح دے دیتا ہے. اور کچھ اسی فتح خیبر پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے، سو ان میں سے سر دست تم کو یہ دے دی ہے، اور اس کے دینے کے لیے خیبر اور حلفاء خیبر کے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دی، یعنی سب کے دلوں پر روب ڈال دیا کہ ان کو زیادہ دراز دستی کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے تمہارا دنیاوی نفع بھی مقصود تھا تاکہ آرام اور فراغت ملے، اور دینی نفع بھی تھا تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے دوسرے وعدوں کے سچے ہونے کا ایک نمونہ ہو جائے، یعنی خدا کے وعدوں کے سچا ہونے پر اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے، اور تاکہ اس نمونے کے ذریعے تم کو آئندہ کے لیے ہر کام میں ایک سیدھے راستے پر ڈال دے. مراد اس سے توکل اور اللہ تعالی پر بھروسہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ان سے اس واقعے کو سوچ کر اللہ پر اعتماد سے کام لیا کرو، اور اس طرح دینی نفع دو ہو گئے، ایک علمی اور اعتقادی جس کو ولی تکون سے بیان فرمایا ہے، اور دوسرا عملی و اخلاقی جس کو یہدیکم کے الفاظ سے رشاد فرمایا ہے، اور ایک فتح اور بھی موجود ہے جو اس وقت تک تمہارے قابو میں نہیں آئی. مراد اس سے فتح مکہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی تھی، مگر حق خدا تعالی اس کو احاطہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں، جب چاہے گا تم کو عطا کر دے گا، اور اسی کی کیا تخصیص ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. معارف و مسائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اس بیعت سے مراد بیعت حدیبیہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ان الذين يبايعونك میں آ چکا ہے. یہ آیت بھی اسی سے متعلق اور اسی کی تاکید ہے. اس آیت میں اب تعالیٰ نے اس بیعت کے شرکا سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور مقصود اس سے ان شرکائے بیعت کی مداح اور ان کو اس عہد کے پورا کرنے کی تاکید. صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 نفر کی تھی، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، یعنی تم لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو. اور صحیح مسلم میں ام بشر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ان میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اس بیعت کی شرکا کی مثال شرکا غزوہ بدر کی سی ہے، جیسا ان کے متعلق قرآن و حدیث میں رضا الہی اور جنت کی بشارتیں ہیں، اسی طرح شرکا بیعت رضوان کے لیے بھی یہ بشارت آئی ہے۔ یہ بشارتیں اس پر شاہد ہیں کہ ان سب حضرات کا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ مرضیہ پر ہوگا، کیونکہ رضا الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع اور اس کی ان کی لغزشوں میں غور و بحث اس آیت کے خلاف ہے۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ جن خیار امت کے متعلق اللہ تعالی نے غفران و مغفرت کا یہ اعلان فرما دیا ہے، اگر ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اس کی معافی کا اعلان ہے۔ پھر ان کے ایسے معاملات کو جو مستحسن نہیں ہے غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بدبختی اور بظاہر اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔ شجرہ رضوان، شجرہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے ایک ببول کا درخت تھا، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چل کر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جوہلا اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں جیسے پچھلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے درخت کو کٹوا دیا۔ مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی مسجد ہے، انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ میں اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر ان کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا، ہمیں بھول ہو گئی، اس کا پتہ نہیں لگا۔ پھر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا، تمہیں وہ معلوم ہو گیا، عجیب بات ہے، کیا تم ان سے زیادہ واقف ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینہ اور اندازے سے کسی درخت کو متعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظم کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں، پھر خطرہ ابتلاء شرک کا لاحق ہو گیا، اس لیے اس کو قطع کرا دیا ہو، کیا بعید ہے۔ فتح خیبر، خیبر در حقیقت ایک صوبے کا نام ہے جس میں بہت سی بستیاں اور قلعے اور باغات شامل ہیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس فتح قریب سے مراد با اتفاق فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد واقع ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق تو حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ کا قیام مدینہ منورہ میں صرف 10 روز اور دوسری روایت کے مطابق 20 روز رہا، اس کے بعد خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ ذوالحجہ میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور محرم سن 7 ہجری میں آپ غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور ماہ سفر سن 7 ہجری میں ہی میں خیبر فتح ہوا۔ واقدی کے مغازی میں یہی لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی راجے ہے۔ بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ فتح خیبر سفر حدیبیہ سے کافی دنوں کے بعد پیش آیا ہے، اور سورہ فتح کا سفر حدیبیہ کے دوران نازل ہونا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ پوری سورت اسی وقت نازل ہوئی یا کچھ آیتیں بعد میں آئیں۔ اگر پہلی سورت راجے ہو تو ان آیتوں میں واقعہ خیبر کا بیان بطور پیش گوئی کے ہو اور اس کو بصیغہ ماضی قطعی اور یقینی ہونے کی بنا پر تعبیر کیا گیا، اور اگر دوسرا قول راجے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آیتیں بعد وقوع فتح خیبر کے نازل ہوئی ہوں۔ واللہ اعلم۔ ومغانم كثيرتين يأخذونها، مراد اس سے خیبر کا مال غنیمت ہے جس سے مسلمانوں کو سہولت اور فراغ بالی حاصل ہوئی۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، اس سے مراد تمام اسلامی فتوحات اور ان کے غنائم ہیں جو قیامت تک حاصل ہونے والی ہیں۔ پہلے مغانم اہل حدیبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخصوص کر دیے گئے تھے، یہ سب کے لیے عام ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تخصیص کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جدا گانا وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے، آپ نے اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اس سے مراد کفار اہل خیبر ہیں کہ ان کو اس جہاد میں کچھ زیادہ زور دکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ امام بغوی نے فرمایا کہ قبیلہ غطفان یہود و خیبر کا حلیف تھا، یہود خیبر کا حلیف تھا، جب اس قبیلے نے خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی ہے تو یہ لوگ یہود کی مدد کے لیے بڑے ساز و سامان سے نکلے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو بعید نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ہمارے پیچھے ہمارے گھروں پر حملہ کر دے، اس لیے سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اصل ہدایت صراط مستقیم کی تو ان حضرات کو پہلے سے حاصل تھی، مگر جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے کہ ہدایت کے درجات بے شمار ہیں، یہاں وہ درجہ مراد ہے جو پہلے سے حاصل نہ تھا، یعنی اللہ پر بھروسہ اور قوت ایمان کی زیادتی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالی نے مسلمانوں سے اور بہت سی فتوحات کا وعدہ کیا ہے جس پر ابھی ان کو قدرت نہیں۔ ان فتوحات میں چونکہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی فتح ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں، قیامت تک ہونے والی فتوحات اس میں شامل ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھیرتے پیٹ، پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار، رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بیچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مسجد حرام سے، اور نیاز کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے اپنی جگہ تک، اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں، یہ خطرہ کہ تم ان کو پیس ڈالتے پھر تم پر ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بے خبری سے۔ کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی. جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں کہ نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر، اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے، اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار. خلاصہ تفسیر: اور چونکہ ان کفار کے مغلوب ہونے کے مقتضیات موجود تھے جو آگے آتے ہیں، اس لیے اگر تم میں سلو نہ ہوتی بلکہ تم سے کافر لڑتے تو ان مقتضیات کی وجہ سے وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ ان کو کوئی یار ملتا نہ مددگار. اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے کہ مقابلے میں اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب رہتے ہیں، اور کبھی کسی وقت کسی حکمت و مصلحت سے اس میں تاخیر ہونا اس کے منافی نہیں. اور آپ خدا کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پاویں گے کہ خدا تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور کوئی اس کو نہ ہونے دے، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے یعنی تمہارے قتل سے، اور تمہارے ہاتھ ان کے قتل سے عین مکہ کے قریب میں یعنی حدیبیہ میں روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا. یہ اشارہ اس وقت کی طرف ہے جو قصہ حدیبیہ کے جز ہشتم میں شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے 50 آدمیوں کو صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا تھا، اور پھر کچھ لوگ بھی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے. اس وقت اگر مسلمان ان کو قتل کر دیتے تو دوسری طرف مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی روک لیے گئے تھے، وہ ان کو شہید کر دیتے. اس کا لازمی نتیجہ مکمل طور پر جنگ چھڑ جانا ہوتا. اور اگرچہ مذکور صدر آیات کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اگر جنگ ہو بھی جاتی تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں مسلمانوں کی بڑی مصلحت اس میں تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہو، اس لیے اس طرف مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے قیدیوں کو قتل نہ کریں، اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ ان کے قتل سے روک دیے. دوسری طرف قریش کے دلوں پر اللہ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا کہ انہوں نے سولو کی طرف مائل ہو کر سہیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت نے دو طرفہ انتظام جنگ نہ ہونے کا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کو اس وقت دیکھ رہا تھا اور ان کاموں کے نتائج کو جانتا تھا، اس لیے ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے جنگ چھڑ جائے. آگے اس کا بیان ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی تو کفار کی مغلوبیت کس طرح اور کیوں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام سے روکا. مراد مسجد حرام اور صفا مروہ کے درمیان کا میدان جہاں سعی ہوتی ہے دونوں ہی ہیں، مگر چونکہ طواف اصل اور اول ہے اور وہ مسجد حرام میں ہوتا ہے، اس لیے اس سے روکنے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا. اور قربانی کے جانور کو جو حدیبیہ میں رکا ہوا رہ گیا اس کو اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا. جانوروں کی قربانی کا موقع منا ہے، ان لوگوں نے جانوروں کو منا تک نہیں جانے دیا. ان کے ان جرائم اور حرم محترم میں بیٹھ کر ایسا ظلم کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کا حکم دے کر ان کو مغلوب کر دیا جاتا، لیکن بعض حکمتیں اس تقاضے کو پورا کرنے سے مانے ہو گئی. ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں بہت سے مسلمان کفار کے ہاتھوں محبوس اور مظلوم تھے، جیسا کہ قصہ حدیبیہ کے جزء دہم میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ان میں سے ابو جندل کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر فریاد کرنا بیان ہو چکا ہے. اگر اس وقت جنگ چھڑ جاتی تو غیر شعوری طور پر ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا، اور ممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے ہی وہ قتل ہو جاتے، اور عام مسلمانوں کو پھر اس پر ندامت و افسوس ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ جنگ نہ ہو. اسی مضمون کو آگے فرمایا ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں رنج و افسوس کا ضرر پہنچتا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب قصہ طے کر دیا جاتا. لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کرے. چنانچہ جنگ نہ ہونے سے ان مسلمانوں کی جان بچی اور تم ان کے قتل کے گناہ اور پھر اس رنج و افسوس سے بچے. البتہ اگر یہ مذکور مسلمان کا مکہ سے کہیں تل گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں جو کافر تھے ہم ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے دردناک سزا دیتے، اور ان کفار کے مغلوب و مقتول ہونے کا ایک مقتدا اور بھی تھا، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی، اور عار بھی جاہلیت کی۔ اس عار سے وہ ضد مراد ہے جو بسم اللہ اور لفظ رسول اللہ کے لکھنے پر انہوں نے مزاحمت کی، جیسا کہ اوپر سورہ نامہ حدیبیہ کے بیان میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ سو اس کا مقتدا یہ تھا کہ مسلمان جوش میں آ کر لڑ پڑتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کلمے کے لکھنے پر اصرار چھوڑ دیا اور سولو ہو گئے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا۔ تقوی کی بات سے مراد کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے، اور مطلب اس پر جمائے رکھنے کا یہ ہے کہ توحید و رسالت کے اعتقاد کا تقاضا اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسلمانوں کا یہ صبر و ضبط اپنے جذبات کے خلاف صرف اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط و صبر کا حکم فرمایا تھا۔ ایسے سخت مرحلے میں اپنے جذبات کے خلاف رسول کی اطاعت ہی کا نام کلمہ تقوی پر جمنا ہے، اور وہ مسلمان اس کلمہ تقوی کے دنیا میں بھی زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ ان کے قلوب میں طلب حق ہے اور یہ طلب ہی ایمان تک پہنچاتی ہے، آخرت میں بھی اس کے ثواب کے اہل ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ معارف و مسائل۔ ببطن مکہ، اس لفظ کے اصلی معنی عین مکہ کے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد مقام حدیبیہ ہے۔ اس کو مکہ مکرمہ سے بہت متصل ہونے کی بنا پر بطن مکہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور اس سے اس بات کی تائید ہوئی جو حنفیہ نے اختیار کی ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے۔ اَن يبلغ محلا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محصر عن الحج والعمرہ، یعنی جس کو احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے دخول مکہ سے روک دیا گیا ہو، اس پر بے اتفاق یہ تو لازم ہے کہ قربانی کر کے احرام سے حلال ہو، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ قربانی اسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ روک دیا گیا ہے، یا دوسری قربانیوں کی طرح اس کے لیے بھی حدود حرم کے اندر ہونا شرط ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس کے لیے بھی حدود حرم شرط ہے۔ اس آیت سے ان کا استدلال ہے کہ یہاں اس قربانی کے لیے قرآن نے ایک خاص محل قرار دیا ہے جس سے کفار نے مسلمانوں کو روک دیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اس قربانی کے لیے حدود حرم میں ہونا شرط ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ خود حنفیہ ہی کا یہ قول ہے کہ حدیبیہ کے بعض حصے حرم میں داخل ہیں، تو پھر حرم سے روکنا کیسے ثابت ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس قربانی کا حدود حرم میں کسی بھی جگہ کر دینا شرعاً کافی ہے، مگر اس خاص جگہ میں جو منا کے اندر منحر کے نام سے موسوم ہے، اس میں ہونا افضل ہے۔ کفار مکہ نے اس وقت مسلمانوں کو اس افضل مقام تک قربانی کا جانور لے جانے سے روک دیا تھا۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لفظ معرہ کے معنی بعض حضرات نے گناہ کے بیان کیے ہیں، اور بعض حضرات نے مطلق مضرت کے، اور بعض نے عیب کے بیان کیے ہیں۔ اس مقام پر ظاہر یہی آخری معنی ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی اور بے خبری کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مکہ میں محبوس مسلمان قتل ہو جاتے، تو ایک عیب اور عار کی بات بھی تھی کہ کفار ان کو عار دلاتے کہ اپنے ہی دینی بھائیوں کو مار ڈالا، اور مضرت بھی، مقتول مسلمانوں کی مضرت تو ظاہری ہے، قاتل مسلمانوں کو جب خبر ہوتی سخت ندامت اور افسوس ہوتا، یہ مضرت عام مسلمانوں کو پہنچتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غلطی اور عیب سے بچانے کا قدرتی انتظام۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بغیر علم کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو وہ گناہ تو نہیں، مگر ایک عیب اور عار اور ندامت و افسوس کا سبب ضرور ہے، اور قتل، خطا اور دیت وغیرہ دینے کے احکام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کی اس سے بھی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم تو نہیں، مگر عام مثلا ان کو خطاؤں اور عیبوں سے بچانے کا قدرتی انتظام ہو جاتا ہے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی حق تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کے قلوب میں تحمل پیدا کر کے جنگ نہ ہونے کا انتظام اس لیے فرمایا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا آئندہ اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ جانتا تھا، ان پر رحمت کرنے کے لیے جو مسلمان محبوس تھے، ان پر رحمت کے لیے یہ سارا سامان کیا گیا۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، تزیل کے معنی اصل میں تفرق کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مکہ میں محبوس مسلمان اگر کفار سے الگ اور ممتاز ہوتے کہ مسلمان ان کو پہچان کر تکلیف سے بچا لیتے، تو ان کفار کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اسی وقت ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوا دی جاتی، مگر چونکہ محبوس ضعفاء مسلمین مرد اور عورتیں انہی کے اندر مخلوط تھے، اگر قتال ہوتا تو ان کو بچانے کی صورت نہ بنتی، اس لیے اللہ تعالی نے اس جنگ کو موقوف رکھا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ کلمہ تقوی سے مراد اہل تقوی کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید و رسالت۔ اس کو کلمہ تقوی اس لیے کہا گیا کہ یہ کلمہ ہی تقوی کی بنیاد ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کلمے کا حق اور اہل فرما کر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی رسوائی واضح کر دی جو ان حضرات پر کفر و نفاق کا الزام لگاتے ہیں، کہ اللہ تعالی تو ان کو کلمہ اسلام کا اہل اور حق فرمائے اور یہ بدبخت ان پر تبرع کریں۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب تحقیقی کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے، بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹ کے۔ پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، پھر مقرر کر دی اس سے ورے ایک فتح نزدیک، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر، تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے، یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو، تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، معافی کا اور بڑے ثواب کا۔ خلاصہ تفسیر: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو مطابق واقعے کے ہے، تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ، کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا، کوئی بال کتراتا ہوگا، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔ چنانچہ سال آئندہ ایسا ہی ہوا، اور اس سال سے تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ سو اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں اور حکمتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے تم کو ایک قریبی فتح خیبر کی دے دی، تاکہ اس سے مسلمانوں کو قوت اور سامان حاصل ہو جائے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کریں، جیسا کہ ایسا ہی واقع ہوا۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین اسلام دے کر بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ غلبہ حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دائمی اور ہمیشہ ہی رہے گا، اور شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہوں۔ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو غلبہ ظاہری کا وعدہ نہیں، اور چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں شرط موجود تھی، جیسا کہ اگلی آیات میں جو صحابہ کے متعلق آ رہی ہیں ان میں اس صلاحیت کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت ہے، ایسا ہی صحابہ کرام کے لیے فتوحات کی بشارت ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 25 سال گزرنے نہ پائے تھے کہ اسلام اور قرآن دنیا کے گوشے گوشے میں فاتحانہ طور پر پہنچ گیا، اور حمیت جاہلیت والے اگر آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ لکھنے سے گریز کرتے ہیں تو آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ آپ کی رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے، جس نے آپ کی رسالت کو دلائل واضح اور کھلے ہوئے معجزات سے ثابت کر دکھایا، جس سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جملہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حمیت جاہلیت والوں نے ان کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنا گوارا نہ کیا تو کیا پرواہ ہے، اللہ نے یہ کلمہ آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ آگے آپ کے متبعین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و بشارات مذکور ہیں کہ اور جو لوگ آپ کی صحبت پائے ہوئے ہیں، یہ لفظ تمام صحابہ اکرام کو شامل ہے، خواہ ان کی صحبت طویل میسر ہو یا قلیل، اور جو صحابہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ اصالتاً اور خصوصاً اس کے مستحق ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ سب صحابہ اکرام ان صفات کمال کے ساتھ موصوف ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی یعنی ثواب اور قرب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبادت کے آثار ان کے سجدے کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، مراد ان آثار سے خوشی و خضوع کے انوار ہیں جو مومن متقی کے چہرے میں عموماً مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف مذکورہ تورات میں ہیں، اور انجیل میں ان کا یہ وصف مذکور ہے کہ جیسے کھیتی کے اس نے اول زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے مٹی پانی ہوا وغیرہ سے غذا پا کر اپنی اس سوئی کو قوی کیا، یعنی یہ کھیتی قوی ہو گئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کہ اپنے ہرے بھرے ہونے سے کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یہ نشوونما اس لیے دیا تاکہ ان کی اس حالت سے کافروں کو حسد میں جلا دے، اور آخرت میں اللہ نے ان کو ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں گناہوں کی مغفرت اور طاعات پر اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ معارف و مسائل: جب صلح حدیبیہ مکمل ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ اس وقت بغیر دخول مکہ اور بغیر ادائے عمرہ کے واپس مدینہ جانا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عزم عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بنا پر ہوا تھا جو ایک طرح کی وحی تھی، اب بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر بعض صحابہ کرام کے دلوں میں خود یہ شکوک پیدا ہونے لگے کہ معاذ اللہ آپ کا خواب سچا نہ ہوا، دوسری طرف کفار و منافقین نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارے رسول کا خواب صحیح نہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لقد صدق اللہ رسولہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ لفظ صدق بمقابلہ کذب کے اقوال میں استعمال ہوتا ہے، جو قول واقعہ کے مطابق ہو اس کو صدق، جو مطابق نہ ہو اس کو کذب کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ لفظ افعال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی کسی فعل کو محقق اور ثابت کرنے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاہدے کو پورا کر دکھایا. اس وقت لفظ صدق کے دو مفعول ہوتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں لفظ صدق کا پہلا مفعول رسول، رسول ہی اور دوسرا رسولہ اور دوسرا رؤیا ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے رسول کو اپنے خواب میں سچا کر دکھایا، اور اگر یہ سچا کر دکھانے کا واقعہ آگے آنے والا تھا مگر اس کو بلفظ ماضی تعبیر کر کے اس کو قطعی اور یقینی ہونے کی طرف اشارہ کر دیا، چنانچہ آگے بلفظ مستقبل فرمایا گیا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، یعنی آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، یہ ضرور ہو کر رہے گا مگر اس سال نہیں بلکہ اس سال کے بعد ہوگا. خواب میں اس کا وقت معین نہیں تھا، صحابہ اکرام نے اپنے اشتیاق کی وجہ سے اسی سال عزم سفر کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت فرمائی، جس میں اللہ تعالی کی بڑی حکمتیں تھیں جن کا ظہور صلح حدیبیہ کے وقت ہوا. جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اول ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی وقت اور سال معین نہیں تھا، اگر اس وقت نہیں تو پھر ہوگا. آئندہ آنے ہونے والے کاموں کے لیے انشاءاللہ کی تاکید. اس آیت میں تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے داخلے مسجد حرام کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی مشیت کے عالم ہیں، ان کو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے رسول اور سب بندوں کو تعلیم دینے کے لیے جگہ تعالیٰ نے بھی لفظ انشاءاللہ استعمال فرمایا. محلقین رؤوسکم ومقصرین، صحیح بخاری میں ہے کہ اگلے سال عمر قضا میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک قینچی سے تراشے تھے. یہ واقعہ عمر قضا ہی کا ہے کیونکہ حجت الوداع میں تو آپ نے حلق فرمایا ہے. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، یعنی اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ اسی سال تمہیں دخول مسجد حرام اور عمرہ نصیب ہو جاتا، مگر اگلے سال تک تاخیر کرنے میں بڑی مسائلیں تھیں جو اللہ کو معلوم تھیں، تم ان کو نہ جانتے تھے. من جملہ ان مسائلے کے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ اس سے پہلے خیبر فتح ہو کر مسلمانوں کی قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے اور فراغت و اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کریں، اسی لیے فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. دون ذالکا سے مراد دون الرؤیا ہے، یعنی اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے خیبر کی فتح قریب مسلمانوں کو حاصل ہو جائے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے کہ وہ فتح مکہ اور دوسری تمام فتوحات کا مقدمہ تھی، اور بعد میں تو سبھی صحابہ نے اس کو اعظم الفتوحات قرار دیا ہے. تو اب آیت مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس سال تمہارے اعظم سفر اور پھر ناکام ہونے اور صلح ہونے میں جو حکمتیں اور مسوالے تھیں وہ تمہارے علم میں نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے واقف تھا، وہ چاہتا تھا کہ تم کو اس خواب کے واقعے سے پہلے صلح حدیبیہ کے ذریعے ایک فتح قریب نصیب فرما دے. اسی فتح قریب کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی تعداد سفر حدیبیہ میں 1500 سے زائد نہ تھی، اس کے بعد 10000 تک پہنچ گئی. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، سابق آیات میں جو فتوحات اور غنائم کے وعدے اور اہل حدیبیہ کے خصوصاً اور تمام صحابہ کے عموماً فضائل اور بشارتیں مذکور ہوئے ہیں، اب خاتمہ صورت میں ان مضامین کی تلخیص و تاکید ہے. اور چونکہ یہ سب نعمتیں اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تصدیق کی بنا پر ہوئیں، اس لیے اس تصدیق و اطاعت کی مزید تاکید کے لیے نیز منکرین رسالت محمدیہ پر رد کرنے کے لیے اور صلح حدیبیہ کے وقت جو بعض مسلمانوں کے دل میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے ان کے ازالے کے لیے ان آیات میں آپ کی رسالت کا اثبات بلکہ تمام دنیا کے دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرنے کی بشارت دی گئی ہے. محمد الرسول اللہ، پورے قرآن میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عموماً آپ کا ذکر اوصاف و القاب کے ساتھ کیا گیا، خصوصاً ندا کے موقع پر یا ایہا النبی، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل وغیرہ، بخلاف دوسرے انبیاء علیہ السلام کے کہ ان کے نام کے ساتھ ندا کی گئی، ان کے نام کے ساتھ ندا کی گئی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. پورے قرآن میں صرف چار جگہ آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے، جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت تھی. اس مقام پر مصلحت یہ تھی کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی اس کو منظور کر لینا قبول کیا. حق تعالی نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن ملا کر اس کو دائمی بنا دیا، جو قیامت تک اسی طرح پڑھا لکھا جائے گا. والذین معه، یہاں سے آپ کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے. اگرچہ اس کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے، لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں، کیونکہ صحبت و معیت سب کو حاصل ہے. صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل اور خاص علامات. اس مقام پر اقتالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف و فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. اس میں ان کے سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا، کہ ان کے قلبی یقین اور قلبی جذبات کے خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، اور بے نظیر اطاعت رسول اور قوت ایمانی کا ثبوت دیا. نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل اور علامات کی تفصیل بیان فرمانے میں حکمت بھی ہو تو بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی و رسول تو مبعوث ہونے والا نہیں تھا. آپ نے اپنے بعد امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے اصحاب ہی کو بطور نمونے کے چھوڑا ہے، اور ان کی اقتداء و اتباع کے احکام دیے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی ان کے کچھ فضائل اور علامات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کے اتباع کی ترغیب و تاکید فرما دی. اس مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے پہلا وصف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں. کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے کہ نسبی رشتے ناطے سب اسلام پر قربان کر دیے، اور حدیبیہ کے موقع پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا. اور آپس میں مہربان اور ایثار پیشہ ہونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جبکہ مہاجرین و انصار میں مواخات ہوئی اور انصار نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی. قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس وصف کو مقدم بیان فرمایا، کیونکہ در حقیقت اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں، بلکہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلیٰ مقام ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی محبت اور بغض اور عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کفار کے مقابلے پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ و رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے، وہاں ان کو اپنے رشتے ناطے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانے نہیں، اور جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملے کا تعلق ہے وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ لا ينهاكم الله الا ان تبروهم وتقسطوا اليهم، یعنی جو کفار مسلمانوں کے در پہ آزار اور مقاتلے پر نہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں کرتا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورت مند کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کیے گئے ہیں، اور ان کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے. عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کے خلاف کوئی کاروائی جائز نہیں. دوسرا وصف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، ان کو دیکھنے والے اکثر ان کو اسی کام میں مشغول پاتے ہیں. پہلا وصف کمال ایمان کی علامت تھی، دوسرا وصف کمال عمل کا بیان ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے افضل نماز ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی نماز ان کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدے کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں. مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں جو ابدیت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرے پر مشاہدہ کیے جاتے ہیں. پیشانی میں جو نشان سجدے کا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں. خصوصاً نماز تہجد کا اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے, جیسا کہ ابن ماجہ میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ حسین پر نور نظر آتا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازیوں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو علامات اوپر بیان فرمائی ہے کہ سجدوں اور نمازوں کا نور ان کی پیشانیوں کی علامت ہے, اس آیت میں فرمایا کہ ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے. پھر فرمایا کہ انجیل میں ان کی ایک اور مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی کاشتکار زمین میں بیج اگائے تو اول وہ ایک ضعیف سی سوئی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے, پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں, پھر وہ اور قوی ہوتا ہے, پھر اس کا مضبوط تنا بن جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شروع میں بہت کم تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا صرف 3 مسلمان تھے, مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر رفتہ ان کی قوت بڑھتی رہی, یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب بتلائی گئی. اس آیت میں 3 احتمال ہیں. ایک یہ کہ فت طورا پر وقف کیا جائے, اور پچھلی مثال یعنی چہروں کا نور یہ علامت تورات کے حوالے سے بیان ہوئی. آگے مطلہم فی الانجیل پر وقف نہ کریں بلکہ منا کر پڑھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ صحابہ کی مثال انجیل میں اس کھیتی کی یا درخت کی ہے جو شروع میں نہایت کمزور ہوتا ہے, پھر رفتہ رفتہ قوی تناور ہو جاتا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی التوراۃ پر وقف نہ ہو بلکہ فی الانجیل پر وقف کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ سابقہ نشانی چہروں کے نور کی تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی, اور آگے کزر عین کی مثال کو ایک الگ مثال قرار دیا جائے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ فی التوراۃ پر کلام ختم نہ ہو, فی الانجیل پر, اور لفظ ذالک اگلی مثال کی طرف اشارہ ہو. تو معنی یہ ہوں گے کہ تورات و انجیل دونوں میں صحابہ کی مثال زرع یعنی کھیتی کی دی گئی ہے. اگر اس زمانے میں تورات و انجیل اپنی اصلی حالت میں ہوتی تو ان کو دیکھ کر مراد قرآنی متعین ہو جاتی, لیکن ان میں تحریفات کا سلسلہ بے حد و بے شمار رہا ہے, اس لیے کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا. مگر اکثر حضرات مفسرین نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے, جس میں پہلی مثال تورات میں اور دوسری انجیل میں ہونا معلوم ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں قلیل ہوں گے, پھر بڑھیں گے اور قوی ہوں گے, جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قوم ایسی نکلے گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی, اور وہ نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کیا کرے گی. موجودہ زمانے کی تورات و انجیل میں بھی بے شمار تحریفات کے باوجود اس کی پیشن گوئی کے حسب ذیل الفاظ موجود ہیں. تورات باب التثنا 123-1-3 کے یہ الفاظ ہیں, خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا, وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا, 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا, اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی, وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے, اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ ہیں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں, تیری بات مانیں گے. یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 10,000 تھی, جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل میں داخل ہوئے تھے. اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی کہ لفظ سے اشد علی الکفار کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا کہ لفظ سے رحماء بینہم کا مضمون سمجھا جاتا ہے. اس کی پوری تفصیل ماں دوسرے حوالوں کے اظہار الحق جلد سوم باب ششم صفحہ 256 میں ہے. یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پادری فنڈر کے مقابلے میں تحریر فرمائی تھی. اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے, انجیل متی باب 13 آیت 31 میں یہ الفاظ ہیں, اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اور انجیل مقص 26:4 کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو فی الفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ اظہار الحق جلتی باب ششم صفحہ 310۔ آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزمان کا ہونا انجیل کے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ لیغیظ بہم الکفار، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان صفات کمال کے ساتھ مزین فرمایا اور ان کو غوف کے بعد قوت، قلت کے بعد کثرت بخشی۔ یہ سب کام اس لیے ہوا تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غیظ ہو اور وہ حسد کی آگ میں جلیں۔ حضرت ابو عروہ زبیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر تھے، ایک شخص نے بعض صحابہ اکرام کی تنقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ پوری آیت تو امام مالک رحمۃ اللہ یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب لیغیظ بہم الکفار پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کے ساتھ غیظ ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاوے گا، مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی، مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ منہم کا حرف من اس جگہ با اتفاق مفسرین بیانیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں اللہ تعالی نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، دوسرے یہ کہ ان سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور یہ من بیانیہ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو من الاوتان بیان ہے لفظ رجس کا، اسی طرح یہاں منہم بیان ہے الَّذِينَ آمَنُوا کا۔ اور وافض نے جو اس جگہ حرف من کو تبعید کے لیے یہ کہہ کر مطلب نکالا ہے کہ ان میں سے جو بعض لوگ ایمان و عمل صالح پر ہیں ان سے یہ وعدہ ہے، یہ سراسر سیاق کلام اور اوپر کی آیات کے منافی ہے، کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ صحابہ کرام تو بلا شبہ داخل اور آیت کے پہلے مصداق ہیں جو سفر حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے۔ ان سب کے متعلق اوپر کی آیات میں حق تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما دیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور رضا الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت ہے کہ یہ سب مرتے دم تک ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ تو علیم و خبیر ہے۔ اگر کسی کے متعلق اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی وقت ایمان سے پھر جانے والا ہے تو اس سے اپنی رضا کا اعلان نہیں فرما سکتے۔ ابن عبد البر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اللہ تعالی جس سے راضی ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ بعث رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائے گا۔ تو یہ وعدہ جو اصالتاً انہی کے لیے کیا گیا ہے ان میں سے بعض کا مستثنی ہونا قطعاً باطل ہے، اسی لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب عادل و فقہ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب اہل جنت ہیں، ان کی خطائیں مغفور ہیں، ان کی تنقیص گناہ عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب اہل جنت ہیں، ان کی خطائیں مغفور ہیں، ان کی تنقیص گناہ عظیم ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں، جن میں چند آیات تو اسی صورت میں آ چکی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، ان کے علاوہ اور بہت سی آیات میں مضمون مذکور ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار۔ اور سورہ حدید میں حق تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ان سب سے اللہ نے حسنا کا وعدہ کیا ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں حسنا کے متعلق فرمایا، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنا کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے متصل ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے متصل ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کی قوت ایمان کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے کہ ایک مد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ نصف مد کی برابر۔ مد عرب کا ایک پیمانہ ہے جو تقریباً ہمارے آدھے سیر کی برابر ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہاں میں سے پسند فرمایا ہے، پھر میرے صحابہ میں میرے لیے چار کو پسند فرمایا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیشک ان یأخذہ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ مت بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ آیات و حدیث اس کے متعلق بہت ہیں، جن کو حقن نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، تمام صحابہ کرام کے عدل و تقوی ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اور صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات، جنگ و قتال تک پہنچے ان کے متعلق بحث و تمحیث و تنقید و تعقید یا سکوت کا مسئلہ بھی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور اس میں سے بقدر ضرورت سورہ محمد کی تفسیر میں آ چکا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ واللہ المستعان وعلیہ التقلان۔ تمت بحمد للہ وعونه سورة الفتح للتاسع والعشرین من شعبان وللہ الحمد ولہ وآخرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔